NPO Radio 1. Goedemiddag. Inwoners van de Chinese miljoenenstad Xi'an die zitten al 2 weken thuis opgesloten. Hun eten raakt op. Kritiek op het harde coronabeleid sijpelt door op de Chinese sociale media. En ik praat er zo meteen over in de nieuwsbv. Maar nu eerst, het 4e kabinet Rutte is 1 uurtje geleden beëdigd. Nu meer daarover in het NOS-journaal met Dorald Megens. Pas op. Ja, pas op. Op Paleis Noordeinde in Den Haag heeft de koning alle bewindslieden van het kabinet Rutte 4 beëdigd, even na 11. Rond deze tijd zou de bordesscène zijn, maar we weten het inmiddels. Verslaggever Wilco Boom, die bordesscène, die is al achter de rug, hè? Ja, het ging eventjes heel snel. Een paar minuten voor 12 kwam de koning met de nieuwe ministers naar buiten. Namen ze allemaal hun plekje in, dat met kruisjes op de trappen was aangegeven, en kon de bordesfoto worden gemaakt van alle ministers, evenveel mannen als vrouwen. Met deze aantekening dat alleen minister Kaag, de vicepremier van D66, ontbrak, want zij zit met corona thuis. Zij is dus digitaal op afstand beëdigd. Ze is dus wel minister en vicepremier, maar was er niet bij en ontbreekt dus ook op de klassieke bordesfoto van het nieuwe kabinet. Ja. Verder nog verrassende momenten tijdens die beëdiging gezien? Nou ja, in de eerste plaats natuurlijk die beëdiging van Sigrid Kaag via een videoverbinding. Dat was uniek, nog nooit eerder meegemaakt. Laten we daarom maar even naar luisteren. De minister van Financiën, tevens vice-minister-president, mevrouw Kaag. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Ja, dat was dus de beëdiging van Sigrid Kaag. En een andere opmerkelijke beëdiging was die van VVD-staatssecretaris Aukje de Vries, die aantreedt op het ministerie van Financiën. Zij is Friezin en dat liet ze horen ook. Staatssecretaris van Financiën, mevrouw de Vries. Dat verklaar je en ontjet ik. Ja, verklaart ze en ontjet ik. Zo is het, ja. Ze verklaart het en het belooft het. En dat klinkt dus in het Fries toch op zo'n manier dat ik het niet helemaal kan nazeggen. Jij gelukkig wel. Nou, nee. Ontjetten, dat is dus beloven, kennelijk. Ja. Daar leren we weer wat van. En er was nog wel een ander opmerkelijk dingetje. Want tijdens het maken van de foto op het bordes, het portret van het nieuwe kabinet, was er op de achtergrond een lawaai-protest hoorbaar. Ja, en waar het exact mee te maken heeft, dat weet ik op dit moment eigenlijk niet. Ik vermoed met het coronabeleid van het afgetreden kabinet. Wordt ervan verdacht, kennelijk door deze demonstranten, dat het nieuwe kabinet het oude beleid gaat voortzetten. Of dat echt zo is, dat gaan we de komende tijd merken. Oké. Oud-staatssecretaris Mona Keijzer, weten we inmiddels, die komt niet terug in de Kamer. Wilco, dat heeft ze bekendgemaakt. Hoe zit dat? Ja, staatssecretaris Keijzer die werd in september ontslagen nadat zij openlijke kritiek had geuit op het coronabeleid van het kabinet, waar zij zelf deel van uitmaakte. Nou, de rest van het kabinet, inclusief haar partijgenoten van het CDA, vonden die harde kritiek onacceptabel. Maar Keijzer stond ook op de CDA-kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. Ze was ook in de Kamer gekozen. En dat betekende dat ze nu in de Kamer kon komen, doordat Wopke Hoekstra, de vicepremier van het CDA en de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, doorschuift naar het kabinet. Goed, Keijzer heeft nu dus laten weten via Instagram dat ze geen gebruik maakt van deze gelegenheid. Ze wil buiten de Kamer een actieve rol gaan spelen in het debat over corona. Ze denkt dat veel mensen daar behoefte aan hebben. Maar opvallend is wel in die mededeling van Keijzer op Instagram dat ze zegt nu niet tot de Kamer te willen toetreden. En dat betekent dat als er een volgende vacature komt, als er weer een keer een vacature komt, omdat een CDA-Kamerlid opstapt of een andere functie krijgt of wat dan ook, dat ze alsnog kan besluiten om toe te treden. Want ze houdt recht op die plek als er weer een vacature is. Okay. Wilco, nog één dingetje. Ze zijn beëdigd, de foto is gemaakt. En dan gaan ze vanmiddag overdragen en al vergaderen? Ja, klopt helemaal. Vanmiddag is eerst de overdracht van de oude bewindslieden, de demissionaire bewindslieden, naar de nieuwe ministers. Sommige ministers die moeten daardoor dubbel optreden, denk ik. Want Hugo de Jonge was natuurlijk minister voor Volksgezondheid. Daar moet hij overdragen aan zijn opvolger Kuipers. En dan moet hij naar het minister van naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. Want daar wordt hij minister van Volkshuisvesting. En gaat hij iemand anders dus weer de nieuwe portefeuille aan de Jonge overdragen. Maar er komt dus die overdracht, ja. En dan de eerste vergadering van de nieuwe ministerraad. Die is ook vanmiddag. En dan vanavond een speciale uitzending op radio en televisie, waarin de nieuwe ploeg zich eigenlijk voorstelt aan de bevolking. Wilco Boom, dankjewel. President Tokayev van Kazachstan zegt dat een staatsgreep in zijn land is verijdeld en dat de jacht doorgaat op wat hij noemt terroristen. Hij zei dat in een online bijeenkomst van een regionaal militair bondgenootschap. De prijzen van bloemen en van kamer- en tuinplanten die zijn met ruim 20% gestegen. Dat komt doordat de vraag groot is, terwijl kwekers veel minder leveren door de hoge gasprijzen en door transportproblemen. De veiling Royal Flora Holland haalde vorig jaar een recordomzet van 5,6 miljard euro. De speciale VN-gezant Meltzer blijft bij zijn stevige kritiek op de Nederlandse politie bij coronademonstraties. Tegen de NOS zei hij dat hij oprecht bang was dat het geweld zou escaleren. De politie was vorige week woedend na een aantal tweets van Meltzer die het politiegeweld disproportioneel noemde. Het NOS-journaal. Het Outbreak Management Team, het OMT, heeft een nieuw advies uitgebracht. Medische mondmaskers zouden we ook in kantoren en in drukke buitenruimtes moeten gaan dragen. Aangeschoven is redacteur Bas de Vries. Bas, is nieuw. Niet meer die stoffen mondmaskers die we hier veel zien. Zelf gemaakt, al dan niet. Maar medische mondkapjes. Wat verstaat het OMT daar dan onder? Ja, dat zijn zeg maar die blauwe maskers die je koopt bij de drogist. Die papieren dingetjes? Die papieren dingen. Ja. Ja, het is tussen papier en stof in. Mm-hmm. En dat betekent inderdaad het einde van die zelfgemaakte maskers die je in allerlei vormen en maten en kleuren in het straatbeeld ziet. En die je dan vervolgens zelf mag wassen thuis. Ja. Die worden kennelijk toch als minder betrouwbaar gezien. Oké. Medisch, zijn het dan ook medische maskers die je moet gaan dragen? Nee, het zijn niet die hele dikke... Die snavels? Niet langer, ja, met die filters erin. Nee. Die zijn te benauwend als je die de hele dag op moet. Oké. Ook in drukke buitenruimtes zouden die moeten worden gedragen. Waarom dat eigenlijk? Want we weten toch inmiddels dat het virus buiten zich minder snel verplaatst? Ja, dat hebben we altijd gehoord. Dus dat is best een opmerkelijke switch in de manier van denken. Die wordt in het advies ook eigenlijk helemaal niet uitgelegd. Behalve dat er natuurlijk wel heel veel aandacht is in dat advies voor die hele snelle opmars van die Omicron-variant. Die in Nederland nog niet, maar in andere landen ook echt al voor een behoorlijke stijging van de druk op de ziekenhuizen zorgt. En kennelijk is de redenering dan, alle beetjes helpen. Op zo'n drukke markt bijvoorbeeld is die 1,5 meter absoluut niet te handhaven. Dus laten we dit advies dan maar uitbrengen. Ja, en ook binnen dus wat vaker met mondkapjes op. Ja, ik denk dat dat toch wel het onderdeel is van dit advies wat de meeste stof zal doen opwaaien. Het algemene uitgangspunt van het OMT is op al die plekken waar je de basismaatregelen zoals 1,5 meter niet kunt handhaven, daar zou je eigenlijk zo'n masker moeten opdoen, zoals dat bijvoorbeeld al gebeurt in treinen. Maar voor kantoren legt dat bijvoorbeeld best nauw uit. Dus eigenlijk komt het erop neer dat alleen als je met een hele kleine ploeg werkt en ook steeds dezelfde mensen, dezelfde vaste samenstelling met heel veel ruimte om je heen. Ook al heb je 1,5 meter afstand. Ook al heb je 1,5 meter. Dan mag je zonder mondmasker. In alle andere gevallen, bijvoorbeeld wij hier op de redactie bij de NOS, zouden allemaal een mondmasker moeten dragen. Oké. Ze wachten dus wat het kabinet met dit advies gaat doen. Het is nog niet vanaf nu is het zover. Dit is een advies en het nieuwe kabinet moet een knoop gaan doorhaken. We hebben nu een nieuw kabinet dat gaat vergaderen en die moet in de loop van de week gaan beslissen of ze dit overnemen. Bas de Vries, dankjewel. Bij de verschillende gemeentehuizen in Groningen staan lange rijen voor het aanvragen van subsidie van 10.000 euro die huishoudens kunnen krijgen. Die subsidie die wordt gegeven voor woningverbetering in het aardbevingsgebied. En sinds vanochtend 9 uur is die aan te vragen. Deze mevrouw is niet blij met de gang van zaken. Ik vind het eigenlijk heel erg belachelijk dat we op deze manier die 10.000 euro moeten binnenhalen. Ja. Die postcodes zijn bekend. Iedereen vraagt het aan. En waarom sturen ze iedereen niet zo'n formulier, zodat ze dat rustig, eerlijk kunnen verdelen? En ook online zijn er lange wachttijden. Er is ruim 220 miljoen euro beschikbaar. Maar de verwachting is dat er meer aanvragen binnenkomen dan dat er budget is, zo meldt RTV Noord. Het weer nog plaatselijk bewolkt en het kan wat mistig zijn, maar soms ook wat zon. Blijft vrijwel overal droog, bij hooguit 6 graden. Komende nacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. In die opklaringen kan het een paar graden vriezen. En ook kan dan weer mist ontstaan. Morgen overdag neemt de bewolking toe en morgenavond gaat het regenen. Ster. Waterontharder.com. Geen kookaanslag meer en geld besparen? Zelf simpel te bevestigen aan de waterleiding. Waterontharder.com. Schat, heb je het alarm al aangezet? Ben ik vergeten. Ik zet hem al even aan. Via de... We slapen inderdaad veel beter met het alarm aan. Hij staat aan. Wel trusten. Wel trusten, schat. Verisure, met politie LiveView en versnelde politieverbinding. Start je aanvraag op verisure.nl. Geen kalkaanslag meer? Waterontharder.com. Maar €139. Waanzinnig mens. Ik ben het. Technologie. Ik wilde even zeggen dat ik trots op je ben. Altijd maar innoveren. Het onmogelijke uit jezelf halen. Zonder jou ben ik niets. Maar samen kunnen we de wereld aan. Wie technologie kan omarmen, kan dromen waarmaken. Op ons krachtige giganet. Together we can. Vodafone. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Maak je eigen dromen waar met ons 5G. Ontdek Vodafone Red Sim Only met 25 gig al vanaf €21 per maand. Ook voor ondernemers. Ga naar vodafone.nl. Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Alle ondernemers opgelet. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Doe zelf eenvoudig je boekhouding met e-boekhouden.nl. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Goedemiddag. Een enorme crisis in haar privéleven stond aan de basis van de doorbraak van Kiki Schippers als cabaretier. Over de pijnlijke momenten die uiteindelijk heel veel moois opleverden, vertelt Kiki straks zelf na 12:30 hier bij mij. En ook dit uur, wat doet cabaretier Ryan Pandey precies in het Van Gogh Museum? En Ellen Dekwies maakt zich vandaag weer druk. Maar nu eerst, kenmerkt ons coronabeleid zich nog steeds door sturen in de mist? Ja, want een nieuwe week, een nieuw kabinet en aanstaande vrijdag hebben we weer een nieuwe persconferentie. Hoewel de ziekenhuisopnames afnemen, gaan de coronabesmettingen nog altijd door het dak. Gisteren een record van 32.000. Dat is best veel. Maar hoe moeten we al deze cijfers rondom Omicron eigenlijk interpreteren? Gelukkig bij mij hier aangeschoven in de studio Reinier Tromp, de datajournalist bij Argos, die weer goed in de cijfers zit, toch? Goedemiddag. Ja, waardig. Het is vakantie geweest. Maar die cijfers die hebben nog wel weer een spectaculaire wending genomen. Ja, vorig jaar dacht je niet eventjes, yes, ik kan er eindelijk mee stoppen en nu weer terug bij af? Ja, of, ja, net als dat ik zowel klaar ben met corona en als de rest van het land, was ik ook behoorlijk klaar met die cijfers. Ja. Maar ja, het blijft relevant en belangrijk. Het is nog steeds zijn de belangrijkste indicatoren waarop ons beleid wordt bepaald. Ja. Dus ja, als controlerend journalist is dat een... Ja, het is een must. Je moet gewoon, je kunt er niet omheen. Ja, precies. Draag het kruis, inderdaad. Hey, laten we meteen even naar de actualiteit kijken. Want vanochtend, je noemde het net ook al, voordat we de uitzending ingingen, een nieuw vers OMT-advies is uitgekomen. De mondkapjesplicht wordt uitgebreid. Was mij nogal vaag waar wel en waar niet. Kunnen we, denk je, vrijdag iets van versoepeling verwachten van het kabinet? Nee, dat lijkt het niet op. Als je naar het OMT-advies kijkt, is eigenlijk dat ze alleen geadviseerd hebben om die mondkapjesplicht verder in te voeren. Ja. En ook ander soort mondkapjes. Medische mondkapjes? Ja, die chirurgisch, dat zijn die blauwe. Ja, je hebt ze ook in andere kleuren, maar de bekendste zijn die blauwe. Ik vond de roze altijd leuk. Maar die mag ook. Ja, okay. Maar dat zijn beter. Dus die stoffen die gaan eraf. Okay. En er staat nog een stukje over quarantainebeleid voor scholen. Dat betekent dat de vaccinatie... Eerder werd onderscheid gemaakt tussen kinderen die dan wel niet gevaccineerd zijn, dat je langer in quarantaine moest. Dat gaat eraf. Dus nou moet je gewoon sowieso in quarantaine. Mm-hmm. En verder, wat nog wel opvallend was in het OMT-advies, is dat de herinfectie hoger wordt. Dat betekent dat als je eenmaal corona gehad hebt, dus vorig jaar, dat veel meer mensen, het is nu verdriedubbeld, het aantal mensen wat nu opnieuw corona heeft gekregen. En dat heeft alles nu natuurlijk te maken met die nieuwe variant, die onder dat immuunsysteem onder duikt. Ja, maar grote vraag blijft natuurlijk, gaat het kabinet dit advies overnemen? Wat denk jij? Ja, ik vermoed eigenlijk van wel. Het heeft volgens mij ook te maken dat, dat thuiswerken belangrijk is voor het kabinet. Dat is moeilijk verplicht te stellen. Mm-hmm. Dit is mijn interpretatie, maar wat erachter zit als mensen allemaal een mondkap op het werk moeten gaan dragen, dan vermoed ik dat mensen zoals ik zelf ook wel extra graag thuis willen gaan werken. Oh ja, vanwege moeite met mond. Ja, ik vind het ook vervelend. Ik heb er hier ook eentje bij. Je moet dus achter je bureau straks een mondkap gaan dragen. Ja, maar als je naar het koffiezetapparaat loopt, in een kleine groep werkt, dan ook. Ja. Maar er zijn wel uitzonderingsregels, toch? Zoals ik het net las, moet je als je stil alleen bij eten en drinken is een uitzonderingsregel. Oh, zo. En verder niet, dus dan moet dat ding altijd op. Oh. Nou kwamen er in het begin al redelijk wat positieve berichten naar buiten over die Omicron-variant. Het zou besmettelijker zijn, maar minder ziek maken. Wat zie jij hierover terug in de data? Ja, dat klopt. Dus wat je ziet eigenlijk uit de data in zowel Zuid-Afrika, Denemarken en Verenigd Koninkrijk. Vooral die laatste twee landen hebben data goed op orde en lopen iets voor. Daar zie je dat de besmettingen wel stijgen, maar dat de variant milder is. Dus dat betekent eigenlijk dat het aantal ziekenhuisopnames per besmetting dat die lager is. En dat is eigenlijk wat virologen en microbiologen al lang hoopten. Dat een virus zich ontwikkelt in een variant. Of zo. Precies, dat het eigenlijk steeds wat milder wordt. Het heeft ook te maken met de eigenschappen van zo'n virus. Zo'n virus wil overleven, wil niet dat je dood neervalt. Want ja, dan lig je... Ja, heeft zo'n virus er niks aan. Nee, precies, kan hij niet overspringen. Dus hij wil milder worden. En dat is eigenlijk wat je nu ziet. En dat heeft enorme consequenties. Omdat uiteindelijk de ziekenhuisopnames, in ieder geval de zware IC-opnames... Dat die wat minder zullen worden... Behalve als de besmettingen zo hoog zijn dat je gewoon een wet van grote getallen krijgt. Ah, zo. En dat dus alsnog te veel mensen tegelijkertijd ziek worden. En dat dus alsnog de druk op de zorg vrijgehouden wordt. Ja, want die druk op de zorg, hoe staat het daar nu mee op dit moment? In Nederland gaat dat nu goed. Je ziet de curve afvlakken. Dat betekent dat het nog wel daalt. Het aantal ziekenhuisopnames maar minder. Over 2 weken wordt verwacht dat die weer gaat stijgen. En dat zie je ook al in de landen die op ons voorlopen. Mm. Je ziet het in Frankrijk, je ziet het in Denemarken, je ziet het in Groot-Brittannië, België nog niet. Dus daar zie je ook de IC-opnames weer langzaam iets stijgen. Wat je vooral ziet in vooral het Verenigd Koninkrijk... is dat de andere zorg het heel zwaar krijgt. Welke andere zorg? Bijvoorbeeld ambulancepersoneel. Mensen die ziek zijn moeten natuurlijk met de ambulance moeten naar het ziekenhuis. Dus dat de IC eigenlijk niet meer zo de bottleneck is... maar dat de spoedeisende hulp de bottleneck is... waar je als eerst binnenkomt. Heeft natuurlijk ook zijn beperkingen. Ook omdat die mensen regelmatig corona krijgen... of in quarantaine moeten omdat ze in contact zijn geweest. Ja. Dus dat je hebt best kans dat een ontwrichtend wordt. Ook omdat zoveel mensen tegelijkertijd in quarantaine bijvoorbeeld moeten. Dan wordt de druk dus daar weer heel erg hoog. Ja. Vandaag feest voor veel ouders, want de kinderen mochten weer naar school. De basisscholen zijn weer open. Gaan we dit ook merken in de besmettingen de komende weken? Ja, jij zegt overtuiging. Ja, hoe dan? Dit is eigenlijk al sinds het begin van de epidemie, is dat eigenlijk scholen zijn een enorme besmettingshaard, hoe je dat ook wendt of keert. Maar het is een heel groot offer om te brengen om die dicht te doen. Dat vindt eigenlijk het volledige kabinet. Volgens mij is dat samenleving breed wel de opvatting. Dus dat is eigenlijk iets wat je moet meenemen in je maatregelen. Dus wij moeten allemaal meer in lockdown, zodat de scholen open kunnen. Zo zie je dat eigenlijk. Dus we gaan echt een muur van besmettingen zien de komende tijd. Komt niet alleen door de scholen hoor, maar wordt wel deels veroorzaakt door de scholen. Mm. Kinderen worden ziek, gaan naar huis, dragen het over, gaan een keer op bezoek bij opa. Nou ja, zo krijg je natuurlijk uiteindelijk dat het door die samenleving heen gaat. De vraag is gewoon, gaat het te snel? Dat is eigenlijk, dus zijn te veel mensen te snel ziek? En dan krijg je dat probleem eigenlijk. En het OMT heeft berekend dat het misschien net kan, zoals het nu gaat met de schoollopen. Kantje boord. Ja. Eerder bij onze uitzending, Reinier, zei je dat iedereen de Delta-variant vroeg of laat zou krijgen zonder maatregelen. Ja. Je begint al te lachen, want daar kreeg je online best wel wat commentaar op. Ja, hè? Ja. Klopt het eigenlijk wel wat je toen zei? Daar kwam een hoop van terug. Wat ik toen zei is, we gaan gewoon allemaal corona krijgen. Ja. En de vraag ik heb het nog is niet gehad, volgens mij. Of je immuunsysteem tegenbouwt. We weten het vaak helemaal niet of we het hebben gehad. Ik heb het ook niet gehad, officieel. Maar het kan zo zijn dat ik er weinig last eigenlijk van heb gehad. Dat ik het niet eens weet. Wel mensen dan waarschijnlijk hebben besmet. Dus daar zijn ook nog heel veel mensen van die niet weten dat ze het hebben gehad. En het... Wat we nu eigenlijk zien met Omicron is dat die nog weer zeg maar zoveel onder het immuunsysteem doorgaat. Dat weer een heel nieuw vat aan mensen eigenlijk ziek wordt. Die dachten dat ze beschermd waren, dat toch niet zijn. En die gaan het dan weer doorgeven. Dus eigenlijk is mijn voorspelling, is denk ik, die blijft staan. Over Delta toen, dat iedereen het zou gaan krijgen. Dat is nu vervangen in Omicron, dus dat is nog heftiger. Mm. Dus ik verwacht eigenlijk dat vrijwel iedereen binnen nu en een half jaar, een jaar, op een of andere manier corona gaat krijgen. En de vraag is eigenlijk of je gevaccineerd bent en beschermd bent en het erg krijgt, of dat het bij je wel meevalt. Nou, ik kom sowieso even een fruitmandje langsbrengen als het raak is. Fijn, Reinier, fijn, fijn. Ja, die staat hier altijd. Ja. Dankjewel voor de toelichting. Reinier Tromp, datajournalist bij Argos. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Ja, en China die voert na 2 jaar pandemie nog altijd een zero-corona-beleid. 1 besmetting, dan wordt een miljoenenstad meteen platgelegd. Tianjin, een stad naast Beijing met 15 miljoen inwoners, die lijkt sinds dit weekend de volgende te zijn. Nou, wanhopige Chinezen die uiten zich nu, ondanks de censuur, op het Chinese internet. Manja Koetsen, sinoloog, volgt de kritiek op de voet. Manja, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het Chinese coronabeleid is de afgelopen 2 jaar weinig veranderd, als je het zo bekijkt. Waarom is er nu juist kritiek? Nou ja, er is vooral kritiek omdat er een hele strenge lockdown is in de stad Xi'an, in centraal China. En die lockdown zit inmiddels op dag 19. Mensen mogen al sinds 22 december hun huis niet uit. Sinds 27 december ook niet meer voor de gewone boodschappen en de medicatie. Mm. Dus je hebt de afgelopen 2 weken gezien dat de problemen zich opstapelen. Dat mensen serieus zonder voedsel kwamen te zitten, zonder medicatie. En de afgelopen week zagen we in de Chinese media en vooral op de sociale media echt schrijnende gevallen van mensen die niet de medische hulp kregen die ze nodig hadden. En met hele ernstige consequenties. Mensen die echt zijn te komen overlijden daardoor. Ja, want wat zijn dat de verhalen die je vooral ook leest op dat Chinese Twitter-platform Weibo? Weibo, ja. Weibo, ja, er zijn een aantal verhalen die viral zijn gegaan. 1 heel groot verhaal is dat van een vrouw die 8 maanden zwanger was en enorme buikpijnen kreeg en niet doorkwam op de Chinese 112. Ja. Vervolgens is ze naar het ziekenhuis gegaan, maar ze kwam daar niet binnen omdat haar corona QR-code verlopen was. 4 uur daarvoor. Nee. Dus ze hebben haar 2 uur lang buiten het ziekenhuis laten staan en daar kreeg zij helaas een miskraam. En daarop kwam echt een golf van verontwaardiging van waarom vechten we nou eigenlijk zo tegen het virus? Want dat doen we toch om mensen te redden, ja. Of niet? Ja. Dus daar, ja, dat is eigenlijk het sentiment wat je ziet op de online media. Het is meen je. Nou, lees ik ook dat bekende Chinese bloggers en journalisten allerlei kritische essays publiceren. Wat is precies hun boodschap dan? Ja, er zijn een aantal. Ik heb 4 of 5 verschillende essays voorbij zien komen. Moet ik wel zeggen dat ik vanmorgen en gisteravond heb gezien dat de meeste van die essays nu offline gehaald zijn. Door wie? Dat kan door het sociale media platform zelf, door de journalisten zelf, mm-hmm. of vanuit de overheid dat het komt. In ieder geval censuur. Ja. En die essays die waren kritisch, omdat dat ging erover van voor wie doen we dit coronabeleid? Doe je het om punten te scoren of doe je het echt om mensenlevens te redden? En mensen die gewoon de situatie in Xi'an aan de kaak stelden. En het feit bijvoorbeeld dat een man van 39 die een hartaanval krijgt gewoon bij 2 ziekenhuizen niet toegelaten wordt. En vervolgens komt te overlijden. Ja, dat zijn natuurlijk vreselijke verhalen. Ja, ik kan me er niks bij voorstellen, maar dat gebeurt dus daar wel echt. Gewoon, nu gaat trouwens een miljoenenstad Tianjin deels op slot in aanloop naar de Spelen, de Olympische Winterspelen. Deze stad heeft bijna evenveel inwoners als Nederland. Hè? Wat zie jij daar gebeuren? Gisteren is men aan het hamsteren geslagen. En dat komt vooral omdat men dus heeft gezien wat er in de stad Xi'an is gebeurd. Dat mensen daar dus echt voedseltekort hadden. Dus de straten waren helemaal vol met mensen gisteren die allemaal snel probeerden nog naar de supermarkt te gaan. Want de kans is groot dat ze daar ook in een strikte lockdown gaan. Omdat daar nu ook Omicron is vastgesteld. Maar dan moet ik wel zeggen dat je in China enorm regionale verschillen ziet in de aanpak van het COVID-19-beleid. Het is niet helemaal centraal, dat wordt eigenlijk regionaal aangepakt. Ah. En Xi'an is gewoon echt het slechtste jongetje van de klas. Maar daardoor zit de schrik er ook goed in bij andere steden, waarbij mensen denken, oké, ik moet zorgen dat ik wel medicatie in huis heb, genoeg te eten, en dat dit ons niet overkomt. Mm. Hoe dan ook kritiek op het beleid, hè? Op het beleid van de Chinese overheid, ook regionaal. Daar lijkt mij dat de Chinese overheid daar helemaal niet blij mee is. Als ik jou zo hoor, zijn de Chinezen op dit moment niet heel voorzichtig ook met te zeggen wat ze ervan vinden, kritiek te uiten. Hoe reageert de Chinese overheid hierop eigenlijk? Ik denk dat je onderscheid moet maken tussen kritiek echt op het zero-covid-beleid van China in het algemeen en kritiek op lokaal beleid. En wat we nu hebben gezien de afgelopen week is vooral mensen die heel erg boos zijn op hoe dat lokaal aangepakt wordt. En dan zie je dus ook dat er echt filmpjes viral gaan waar mensen ook echt op de vuist gaan met lokale handhavers. Uh-huh. Maar dat is niet hetzelfde als kritiek op het centrale zero-covid-beleid, want nog steeds heerst er wel het algemene beeld dat wij het in Europa niet goed doen. Mm-hmm. Dat je in Amerika meer dan 800.000 doden hebt door COVID-19. En dat dat iets is wat ze echt niet willen. Dus er is nog steeds steun voor dat idee dat COVID in China heel streng wordt aangepakt. Mm-hmm. Nou hebben we de Olympische Winterspelen voor de deur staan. Die gaan vanaf 4 februari van start in Beijing. Ja. In Japan was er overigens vanuit de eigen bevolking veel kritiek, hè, op het laten doorgaan van die Spelen in 2021. Hoe denken de Chinezen daarover? Je ziet heel veel mensen die zich verheugen op de Olympische Spelen en ook een bepaalde trots dat die georganiseerd worden en dat China kan laten zien dat zij het beter kunnen. Mm. Maar ik moet ook zeggen dat wat veel meer een rol speelt online dan die Olympische Spelen is het Chinese nieuwjaar. Oh, want ja, dit is het derde Chinese nieuwjaar sinds de uitbraak van de pandemie. En mensen hopen nu toch echt dat ze voor het eerst weer hun familie kunnen zien, wat ze al 2 keer niet hebben kunnen doen. Mm. Dus je ziet vooral, want dat is 4 februari en het Chinese nieuwjaar is 1 februari. Dus dat staat bij veel mensen voorop. Belangrijker dan de Olympische Spelen is, kan ik samen zijn met mijn familie eindelijk na deze tijd of niet? En het ziet er naar uit dat voor heel veel mensen dat opnieuw onmogelijk wordt dit jaar. Ja, toch even om bij die Olympische Spelen te blijven. Want die wekte ook in Japan best wel veel druk, hè, op mensen. Geldt dat ook voor de Chinezen? Legt dat organiseren van die Olympische Spelen ook veel druk op het leven van hen? Ja, zeker. Het legt druk op het leven van gewone mensen. Maar het legt ook heel erg veel druk op handhavers en op ziekenhuizen. Want als we heel kort even kunnen belichten waarom die ziekenhuizen patiënten niet toelaten, dat is omdat als zij een patiënt toelaten met een QR-code die niet geverifieerd is, en het blijkt achteraf dat diegene corona heeft, ja, dan zijn de consequenties enorm. Er zijn daar mensen om ontslagen. En erger nog, in oktober van 2021 zijn 2 artsen ook voor 15 maanden de gevangenis ingegaan, omdat zij een patiënt behandeld hebben die corona bleek te hebben en daardoor een lokale uitbraak veroorzaakt hebben. Wow. Dus als je dat snapt, dan snap je ook beter waarom die ziekenhuizen zo bang zijn om mensen zomaar toe te laten. Dus ook al hebben ze echt heel erg hulp nodig. Het zijn echt onmenselijke omstandigheden. Als je dat zo hoort, kunnen wij als internationale gemeenschap nog invloed uitoefenen op dat coronabeleid van China? Of is dat echt een illusie? Zeker met de Olympische Spelen in ons achterhoofd bijvoorbeeld. Nou ja, het beste wat we kunnen doen is dat het bij ons goed gaat met corona. Dat je kan laten zien dat jouw corona-aanpak helemaal klopt. Maar ik geloof dat tot nu toe in de wereld, in elk land, er overal iets misgaat. We zijn er met z'n allen nog niet doorheen. Nee, zeker niet. We moeten nog lang werken met deze pandemie. Is dat zero-corona-beleid dat China voert nog wel vol te houden? Dat is de vraag. Ik denk vooral, kijk, Olympische Spelen staat nu voorop. Ja. Het is eerst Chinees nieuwjaar, dan Olympische Spelen. Dan in oktober komt er een groot politiek evenement in China. En ja, ik denk dat na oktober 2022 het land wel open moet gaan. Want beetje bij beetje, hoe lang wil je op slot blijven? Maar goed, dingen veranderen zo snel de afgelopen paar jaar. Dat moeten we in oktober maar weer zien. We gaan in oktober weer even bellen. Dankjewel, sinoloog Manja Koetsen. NPO Radio 1. Natasha Kips. De Nieuwsbv. Ja, en zometeen praat ik nog met Kiki Schippers over wat zij voelde als haar doorbraak in haar vak, maar ook in haar leven. En we horen Ryan Pandey over de aardappeleters van Van Gogh. Maar nu eerst het NOS-journaal met Dorald Megens. NPO Radio 1. Het kabinet Rutte 4 kan aan de slag. Vanmorgen zijn de bewindslieden beëdigd op Paleis Noordeinde, waarna ze tijdens de bordesscène op de foto gingen met de koning. En om 4 uur vanmiddag is de eerste vergadering van het nieuwe kabinet. CDA-politicus Mona Keijzer keert niet terug in de Tweede Kamer. Daar is een plek vrij omdat CDA-leider Hoekstra het kabinet ingaat. Maar Keijzer laat in een verklaring weten die zetel niet in te nemen. Ze vertrok uit de landelijke politiek nadat ze was ontslagen als staatssecretaris vanwege kritische uitspraken over de coronapas. Bij de verschillende gemeentehuizen in Groningen staan lange rijen voor het aanvragen van de subsidie van 10.000 euro die huishoudens kunnen krijgen. Die subsidie wordt gegeven voor woningverbetering in het aardbevingsgebied. En ook online zijn er lange wachttijden. En de GGD Limburg-Noord kampt met een computerstoring. En daardoor moet het registreren van het testen en het vaccineren handmatig gebeuren. Het kost extra tijd. Wie een afspraak heeft, moet langer in de wachtrij staan. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Ellen Dekwiet. Ja, goede maandag en goedemiddag, beste luisteraars. Het is eindelijk zover. Vanaf vandaag hebben wij weer een kabinet. En ze hoeven het maar 2 weken vol te houden om langer missionair te zijn in 2022 dan Rutte 3 in 2021 was. Dus de lat ligt laag, maar ja, je weet het natuurlijk maar nooit. Zeker omdat er vorige week op de valreep nog wat besluiten werden doorgedrukt, waardoor er zo even een aantal bewindspersonen met een toch iets minder brede glimlach op de bordesfoto ging. Zoals de nieuwe staatssecretaris van Mijnbouw, Hans Veilbrief, straks verantwoordelijk voor de versterkingsoperatie en de schadeafhandeling in het Groninger aardbevingsgebied, die vorige week met leden ogen mocht toezien hoe Stef Blok nog even bekend maakte dat er toch meer gas gewonnen gaat worden in Groningen. Of neem Ernst Kuiper, wiens voorganger bij Volksgezondheid op de valreep van zijn ministerschap vorige week de afdeling kindercardiologie in het Universitair Medisch Centrum Groningen sloot. Deze 2 besluiten troffen ook nog eens de provincie, die het dankzij Den Haag altijd al enorm voor de kiezen heeft gehad, Groningen. Geen wonder dat de Groningers met de meeste stress van Nederland kampen. En er komen nu dus extra zorgen bij. Onzekerheid vanwege de nieuwe boringen. Ongerustheid omdat er geen cardiologieafdeling voor kinderen in het noorden meer is. En je dan nog afvragen waarom die oversterfte in ons land toch maar blijft toenemen. Den Haag geeft geen zier om Groningen. Laat staan het hele noorden van het land, ja. Er werd in het regeerakkoord 1 miljoen gereserveerd voor het Tielfstadion, zodat Wopke er zijn gevolgende uitglijer kon filmen. Maar voor de rest bekijkt Noord-Nederland het maar. En trouwens ook Oost-Nederland, nu in december de oliewinning in Drenthe opnieuw begon en er dus dagelijks weer miljoenen liters chemisch verontreinigd afvalwater in de bodem van het schone en nijvere Twente worden gepompt. Weer delft de regio het onderspit, maar gelukkig is er een oplossing. Wat nou als al die nieuwe bewindslieden gaan wonen op de plekken waar ze dagelijks al die ingrijpende besluiten overnemen? Het enige dat je ervoor nodig hebt is een kleine wetswijziging waardoor hoofdelijke stemmingen per Zoom voortaan ook rechtsgeldig zijn. En bam, bel die verhuisservice maar. Laat de ministers en staatssecretarissen van Rutte 4 ambtswoningen betrekken in de regio's waar hun besluiten het hardst aankomen. Zet die staatssecretaris van Mijnbouw in Groningen, de Club voor Armoedebeleid en Participatie in Oud-Krooswijk, de minister van Economische Zaken en Klimaat in het overstromingsgebied in Limburg en Wopke Hoekstra in Oost-Siberië. Want nou ja, je bent nou eenmaal minister van Buitenlandse Zaken of niet, dan had hij maar een ander ministerie moeten kiezen. Laten we dat omzien naar elkaar gewoon letterlijk opvatten en in Den Haag eerlijk verdelen over de 12 provinciën en verder buiten. Want Nederland is groter dan alleen Den Haag. Nederland is meer dan de Randstad. Ineens is hij daar, de doorbraak. Maar wat betekent dat? Wat ging eraan vooraf en wat volgde? Artiesten over hun doorbraak en wat het met hen heeft gedaan. Ja, En bij mij vandaag cabaretier Kiki Schippers, bekend van onder meer Spijkers met Koppen, De Vooravond en natuurlijk haar eigen avondvullende shows. Kiki is een meester in het schrijven van een actueel lied in zeer korte tijd, maar ook voor haar geld, ooit was er een doorbraakmoment en misschien waren het er zelfs meer. Kiki, welkom. Dankjewel. Ik hoop natuurlijk altijd nog dat dit gesprek mijn doorbraak gaat worden. Wie weet, je weet maar nooit. Er gebeuren hier hele gekke dingen in de studio, hoor. Okay. Hoe verloopt jouw dag trouwens tot nu toe? Tot nu toe, als in vandaag. Vanochtend. Ja, gewoon vandaag. Lekker, even in het moment. Goeiedag. Ik heb wel vanochtend voor mijn huis is een grote iep omgehakt. Oh, en die werd vanochtend zo langzaam, wordt de stam dan weggezaagd. Mm. Dus ik heb daar heel gebiologeerd naar gekeken. Een beetje melancholisch. Oh. Dat wel. niet tegen geprotesteerd of zoiets? Nee, dat ging al niet meer. Hij was echt al weg. Oké, goed. Nee, maar het is maar verder een mooie dag. De kerstvakantie zit erop. We gaan weer geen versoepelingen in. Ik bedoel, het is in ieder geval voorspelbaar. Het is what it is. En daar is een iepter aan de vlakte gegaan. Ja, zo gaan die dingen. Dat is het leven. Laten we even in jouw carrière duiken, want daarvoor zit je hier ook gewoon. Hè. Voor jou werd die pas echt gelanceerd, heb ik begrepen, toen je in 2014 twee belangrijke prijzen won in Kamaretten. En in die voorstelling zat het lied Guus, dat je meteen een nominatie opleverde voor de prestigieuze Annie M.G. Smit prijs voor het beste lied van het jaar. Guus, we zouden trouwen. Guus, jij en mij. Nu sta je hier met een ander aan je zij. Getver, ik word er een beetje boos van. Maar het is echt gebeurd, hè, Kiki, dit verhaal. Ja, dat zeker. Bedrog van je vriend. Ja, zeker. Ja, zeker. Ik had eigenlijk... wij zijn een hele muzikale familie. Dus bij bruiloft en partijen maken wij gewoon liedjes voor elkaar. Ja. Dus ik had net voor mijn neefje, die heet Luc. Luc, we zouden toch trouwen. En dan grappig op zijn bruiloft gezongen. Omdat ik altijd heel close was met mijn neefje. En toen, 3 weken later gebeurde het me dus zelf dat ik eigenlijk het verhaal wat ik had geschreven voor die bruiloft opeens echt zag gebeuren. Ik zag mijn geliefde toen met een ander hand in hand zijn huis uitlopen. Dus ik betrapte hun samen. En dat was natuurlijk een heel heftig moment. Ik zou helemaal gek worden. Ik zou de boel kort en klein staan bij mij thuis. Jij ging een nummer schrijven. Ik zat er zo doorheen. Ik was zo overal klaar mee. Ik ben naar Brussel gegaan. Ik heb niet meer gegeten. Ik ben kilo's afgevallen. Ik heb daar 2 maanden gewoon gezeten. Alleen nog bier gedronken. Oh ja, dat is ook dat is niet heel goed dieet. Maar oké, ik snap hem. In dit geval begrijp ik het. En toen op Gentse feesten was ik uitgenodigd om een liedje te zingen. En toen dacht ik, wat nou als ik dat bruiloftsliedje omwerk naar een liedje wat eigenlijk meer gaat over mijn leven. Er werden eerst 5 coupletten met heel vaak kuthoer erin. Nou, heb ik allemaal geschrapt. En uiteindelijk is dit liedje overgebleven. En toen dacht ik, als ik toch alleen ben, ga ik ook meedoen aan een festival alleen. En dat was Kamaretten. En dat won ik. Ja, bizar eigenlijk hoe dat kan lopen. Hè? En na Kamaretten, ik weet niet of ik het zo kan stellen, maar toen gingen echt alle deuren voor je open. Of ging daar nog wel iets anders aan vooraf? Nou, je merkt gewoon zo'n festival, dan hebben we de theaters je gezien, dan hebben we de impresariaten gezien. Ik heb niet meteen getekend. Ik moest echt zo nog een soort strategisch spelletje van iemand had interesse en dan ging ik naar de ander. Van, diegene heeft interesse. Oh nee, die is heel slecht. Kom dan maar bij mij, meisje. Nou ja, zo is dat een paar keer en weer gegaan. Uiteindelijk ben ik nu bij mijn huidige impresariaat terechtgekomen en daar ben ik super blij mee. Ja, nou, trouwens, die eerste grote voorstelling na Kamaretten was Wie Kijkt in 2015. Ja, heb ik eigenlijk dat half uur van Kamaretten uitgewerkt tot een avondvullende voorstelling. En een mooie voorstelling met mooie nummers, mag ik wel zeggen. Er komt ook een prachtig lied voorbij, wat je schreef over vluchtelingen. We spoelen mensen aan. Deze voel je ook meteen weer. Hè? Deze komt ook echt binnen. Er spoelen mensen aan. Kiki, weer een nominatie voor die Annie M.G. Smit prijs. Deze keer heb je hem ook gewonnen. Ja, zeker. Met Rolf Verbaant samengemaakt. Was dat een doorbraakmoment voor je? Ja, je merkt gewoon dat dan opeens... mensen gaan opeens dingen over je schrijven. Je komt, een liedje komt in een boek terecht. Ja. Wordt uitgenodigd voor De Slimste Mens, voor Opium op Oerol. Weet je, zo langzaam begint het zich te openen. En komen er gewoon steeds meer mensen in de zalen. Kijk, cabaret, je kan in één keer op Dumpert doorbreken en dan meteen volle zalen hebben. Maar ik heb echt gewoon de ouderwetse manier van... eerst een half uurtje door alle theaters en dan je eigen voorstelling voor 30 en dan voor 50 en voor 60 en voor 100. Hoe gaan die dingen? Dus ja, tegen de tijd van de spoelen mensen aan werd het wel echt 100 gemiddeld. Ja. Lijkt me trouwens ook wel dubbel, want dit nummer gaat over vreselijke situatie natuurlijk, vluchtelingen. En tegelijkertijd opent dat weer deuren voor jou, eigenlijk het nummer dat je daarover schrijft. Blijkbaar hebben mensen behoefte aan dit soort boodschappen ook. Nee, dat is natuurlijk ook met Guus. Het nummer had ik ook liever niet geschreven. Nee. Ergens zijn de dingen die je echt raakt, zijn toch blijkbaar dingen die je deelt met anderen en die ze dan ook, waarvoor ze naar het theater soms komen, om toch geraakt te worden of zo. Ja. Je hebt een bijzonder talent, moet ik zeggen. Ook. Ja, jouw talent is echt multi-inzetbaar. Want inmiddels, we gaan even terug in de tijd. Je was ontdekt. We zitten in 2015. Kom je bij Spijkers met Koppen, waar je niet alleen deel uitmaakt van het cabaretteam, maar ook de uitzending aan het einde samenvat. Ik vind dat bijzonder knap. Want hoe je dat samenvat binnen een korte tijd, dat is toch wel echt gewoon een kunst op zich. Nou ja, we werken met het hele team samen, zodat Hanneke het Spijkerlied zeg maar kan samenvatten. Ja. Dus we moeten gewoon heel snel schrijven. Ja. Dat is natuurlijk uiteindelijk de verantwoordelijkheid van Hanneke. Die staat daar te zingen. Maar jouw hersenen moeten wel even overuren maken op dat moment, nee, toch? Zeker, zeker. Ja. En ik mag het ook wel eens overnemen. Het is best wel, het is echt een heftig ding. Maar ik vind het heel leuk om snel te schrijven. Mijn hersenen maken sowieso overuren, Natasja. Maak je nu ook allerlei verbindingen terwijl je er zit? Zeker. Ja, dus het is juist fijn. Het is meer een soort afwijking. En ik ben blij dat ik een vak heb gevonden waarbij ik dat mag inzetten. Er komen echt pareltjes uit. En één daarvan is heel bekend geworden, namelijk deze. Het debat in Carré was lelijk en boos. Lijsttrekkers zweet door Mianen matroos. Toen kwam daar een man en die greep zijn kant. Hij begon te lachen en deed een bankroet. Doe de krol. Henk Krol, hè? Daar gaat hij over. Een van de gasten tijdens Spijkers. Ja. Ja, nou, jouw lied over hem. Gaf hij je nou een knuffel? Klopt dat? Ja, en toen kon het allemaal nog, hè, jongens? Toen kon het allemaal nog. Ja, nee, we hebben het hier niet over coronatijd. Nee, hij vond het fantastisch. Ja. En hij belde ook later op van... ja, kom je optreden bij als de stemmingen rond zijn op de verkiezingsavond? Ja. Kom je dan optreden bij ons? Dan doen we met z'n allen de krol. En toen zei ik, nou, dat ga ik niet doen, maar je mag het wel draaien. Ja. En toen heeft hij dat dus wel zitten draaien en zitten doen. En daar is nog een gifje van over heel Twitter gegaan. Geweldig. Maar dat betekent dus dat hij hem echt gewoon gebruikt heeft tijdens zijn eigen campagneperiode. Ja, dat was niet helemaal de bedoeling. Ja, want vond je dat leuk? Of dacht je van, oh, nu ga je echt te ver met mijn... Nou ja, ik moest er toen wel om lachen. Ja. Kijk, het ligt ook aan welke partij, maar ik vond het leuk dat Doe de Krol wel zijn levenslied werd. Eigenlijk een beetje een compliment toch ergens. Ja, nee, zeker. Oh, zeker. Nou, dan zei ik het net al, hè. Je hebt echt het talent om in extreem korte tijd een lied over de actualiteit te schrijven. Dat deed je ook bij ons trouwens, na de dood van de burgemeester van Amsterdam, Ebert van der Laan. In de vooravond heb je dat ook gedaan. Ja, dat was echt fantastisch om te mogen doen, na de persconferenties. Ja. En het valt gewoon goed, het klopt bij jou, het publiek houdt ervan. Maar klopt het dat je ooit hiermee bent begonnen in Den Bosch tijdens een theaterfestival, de Boulevard? En dat daar niet heel veel mensen blij mee zijn? Hoe zit dat? Ja, nee, ik was nog een soort stagiair en toen deden een jaar ervoor of zo deden mensen een soort show. En er zat een liedje in Boulevard. En toen dacht ik, daarmee ging het over die show. Dus het was allemaal heel erg geprept en zo. Uh-huh. En toen dacht ik, het jaar daarna, die show houdt ermee op. En ik sta niet op de Boulevard geprogrammeerd, verdorie. Ik wil eigenlijk dat Boulevardlied gaan introduceren. Maar ik was niet geprogrammeerd. Dus ik was gewoon naar het theater aan de Parade gegaan in Den Bosch is dat. En ik zei, mag ik dat bij jullie doen? Toen zeiden ze, ja, dat is goed. Gewoon s'avonds laat, eind van de dag, 22:30, één liedje. En dan zocht ik daar muzikanten bij. En toen was ik opeens in een tentje. En toen zeiden ze, nou, kom anders in onze tent. Nou, en opeens had ik 10 dagen achter elkaar met andere begeleiders, had ik dat liedje, kon ik zingen. En dan zei ik gewoon tegen mensen op festivalterrein, nou, het is om 22:30, kom. En de eerste dag kwam er 30 man op af en uiteindelijk meer dan 100 iedere avond. Dat is een soort afsluiting. En dat was niet de bedoeling. Nee, het was een guerrilla-actie en dat festival heeft me daarna ook nooit meer uitgenodigd. Nee, ben je er nog wel eens welkom? Nee, ja, ik ga natuurlijk altijd wel kijken, want het is een fantastisch festival. festival. Maar ik heb daar wel iets voor bereid toen, ja. Ja, maar goed, soms moet je jezelf tussen dingen inwringen om een beetje zichtbaar te worden, toch? Ja, als ze je niet vragen, dan kom je zelf gewoon er naartoe. Hey, we blijven even in het verleden, want je studeerde onder andere filosofie. En je hebt meerdere toneelopleidingen gedaan, waaronder die dus in Den Bosch. Maar toneel bleek helemaal niks voor jou te zijn. Wist je toen al dat je liever de cabaretkant op wilde? Nou, dus de toneelschool Maastricht, daar ben ik echt mee gestopt. Want dat was inderdaad niks voor mij. Dat was heel conceptueel. Theater performance heette het toen. Ja. En dat was echt doe iets met een fietslampje en rookmachine. Dat is niks voor jou, dat is te abstract. Ja, echt. Ja. Ja, te conceptueel. Ik wilde gewoon hier en nu en grapjes en contact maken met het publiek eigenlijk. En dus de Koningstheater Academie in Den Bosch is juist echt een cabaret kleinkunstopleiding waar ook Pieter Derks vandaan komt bijvoorbeeld. Dus van onze druktemakers hier. Ja, daar voelde ik me enorm thuis. Wow. Ja. Hey, veel mensen kennen jou vooral van je liedjes. Logisch, je bent maar liefst 4 keer genomineerd geweest. Vier keer, vijf keer. Ja, echt. Maar er zit ook comedy in je shows. Ja. Hè? Hier drijf je bijvoorbeeld de spot met biologische winkels. Volgens mij willen ze ook helemaal niet met je praten. Volgens mij willen ze eigenlijk alleen maar met hun groenten de hele dag praten. Eigenlijk zijn het een soort sociale uitblinkers. Weet je, hun hele sociale netwerk hebben ze opgegeven. Hun hele manieren, hun persoonlijke hygiëne. Allemaal om de pastinaak toch aan de man te brengen. En dan loop ik daar en dan denk ik, ja, het zijn ook niet voor niks vergeten groenten. Je bent dus op een gegeven moment stand-up comedy gaan doen. Zit je nou naar de grond te kijken, krijg je hier een beetje ongemakkelijk gevoel bij? Nou ja, meer van die andere fragmenten, die ken ik wel. Maar deze wist ik niet wat je ging draaien. Maar het zat stand-up comedy. Dat was niet vanzelfsprekend. Of zo. Ik heb begrepen dat het iets met Argentinië te maken heeft. Ja, kijk, ik ben natuurlijk wel altijd grapjes aan maken in mensen en zo. Maar het is echt een ander vak. Je cabaret kan je een mooie lijn maken in het verhaal natuurlijk. Maar stand-up comedy is echt een ander vak. Ja. Dus ik wou er ook vanaf blijven. Ik denk, die jongens in Toemler zijn fantastisch. Ik durf niet. Maar toen was ik in Argentinië. Ik had een stage gedaan, al in mijn studietijd daar. Dus ik was een paar keer teruggegaan bij een theatergezelschap. En de man die altijd stand-up comedy deed, die was er een keertje niet een avond. En die zei dus tegen mij, Kiek, je bent ook heel grappig, ga jij het eens doen? Ik zei, maar ik spreek, ja, ik kan wel Spaans, maar ja, sorry, maar het is wel even wat anders. Even een hele stand-up comedy in Spaans. Ja, nou, en toen dacht ik, oké, als jullie daar vertrouwen in hebben, dan doe ik dat gewoon. Nou, 250 man in die zaal. Nee, en en ik ga 20 minuten of zo, echt best wel een lange bit ook. Waar haal je dan het lef vandaan op dat moment? Nee, ik weet niet, gewoon vertrouwen. Ik woonde bij de regisseur in huis en we hebben een beetje geoefend van tevoren. Ja. En ik vertelde een paar verhalen. En nou, dat werkte gewoon. En toen ging ik dat terugkijken, ook met mijn regisseur in Nederland weer. Ja. En die zei hier, ja, maar je gebruikt een aantal technieken. Je praat ook veel langzamer, een aantal technieken die je gewoon over kan zetten in het Nederland. En toen dacht ik, ja, maar als ik dit in Argentinië durf en kan, ja, dan moet ik nu ook aan de bak in Nederland. En toen heb ik daar allemaal open podia afgezocht. En dan mag ik niet zingen. Want zingen is mijn thuisplek, waar ik gewoon weer thuis kom, waar ik vertrouwen heb. Nee, je mag niet zingen, alleen maar blijven stand-up comedy. En uiteindelijk is dat, heeft dat echt wel geleid tot dat het allemaal veel beter is geworden. Het is geweldig. Ik vind het echt een geweldige reis die je hebt afgelegd tot nu toe. Met heel veel kwetsbaarheid. Heb je trouwens nog speciale plannen voor binnenkort? Nou, ik ben nu een audiotour aan het maken voor Museum Mesdag collectie. Aha, dus, en wanneer? Van die audiotour. Dus 4 maart moet dat in principe er zijn. Dan, als de musea dan open zijn, dat hoop ik natuurlijk. Ja. En dat theaters nog steeds gesloten zijn. En ik denk ook dat ze niet zaterdag open gaan. Mag ik wel een livestream doen? Met band zelfs. Dus daar ben ik heel blij mee. Ik kan niet zo vaak met band spelen, dus ik ben heel gelukkig. We hebben net gerepeteerd. Wanneer is dat? Vrijdag 14 januari in het Veur Theater in Leidschendam. Goed om te weten. Op 14 januari dus een livestream van een optreden van Kiki met haar band met fonkelnieuwe nummers. Ja, kaarten zijn gratis te bestellen via hetveurtheater.nl. Kiki Schippers, dankjewel. Ja, dankjewel. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Twitter. Een nationale verjaardagsfeest voor iedereen die 20 is geworden. In Japan doen ze het gewoon, hè? En daar vieren ze vandaag Coming of Age Day. Een dag vol speciale ceremonies, toespraken en traditionele kleding. Aan de lijn heb ik Mai Verbeij. Goedemiddag, Mai. Goedemiddag. Ja, want Mai, jij bent Japans-Nederlands. Je bent veel in Japan geweest. Dus jij bent bij uitstek de persoon die ik natuurlijk bel over dit soort evenementen. Waarom is deze Coming of Age Day zo belangrijk in Japan? Nou, het is natuurlijk een dag waarbij je stilstaat dat je echt officieel volwassen bent. Dus als je officieel volwassen bent, ben je in Japan dan ook 20. En dan komt er een bepaalde verantwoordelijkheid bij kijken, maar ook een bepaalde vrijheid. Dus zoals mogen drinken, roken, naar een hostessbar gaan, gokken en legaal autorijden. Dat zijn allemaal dingen wat dan officieel mag als je 20 bent. En dan daar staan ze dus heel graag bij stil met zo'n feestdag. Snap ik, begrijp ik heel goed. Eerst een sigaretje opsteken en een biertje naar binnen werken. Hoe vieren ze dat dan op deze feestdag? Ook door dat te doen? Ja, dat zeker weten, met familie en vrienden. Maar vooral de vrouwen, die gaan helemaal zichzelf kleden in Japanse kimono's. Het is dan echt een speciale kimono, dat heet ook een furisode. En dat zijn eigenlijk wandelende kunstwerken met levendige kleuren, allemaal bepaalde printen, zeg maar, op zo'n kimono. Mm-hmm. En die kimono's worden dus ook oorspronkelijk gedragen door jonge vrouwen om aan te geven dat ze meerderjarig zijn en ongehuwd zijn. Dus deze furisodes worden dus echt gedragen op deze dag of op een diploma-uitreiking. Dus je kan ook die dames ook snel herkennen op straat. En dan hebben ze echt van die bombastische kledij aan. En de mannen hebben dus ook van die traditionele kimono's aan. Of soms gewoon heel saai een pak. Maar ze gaan wel heel enorm optutten eigenlijk voor de coming of age day. Maar het klinkt geweldig. Heb jij dat ook gedaan toen je 20 werd? Nee, ik was toen wel in Japan. Ik woonde en leefde toen ook. Maar ik vond het toch wel een beetje heftig om met allemaal onbekende meiden op straat te staan in zo'n kimono. Dus ik heb een beetje anoniem gehouden. Maar wat interessant is dat op al die straten heb je dus ook van die evenementen. En er praten dus ook echt van die burgemeesters of in ieder geval mensen van overheidsfuncties, zeg maar. Mm-hmm. Om dus ook de jonge mensen te overtuigen dat ze ook gebruik maken van een kiesrecht. Want vroeger kon je dus pas stemmen vanaf je 20ste. Dat is vanaf 2015 dus veranderd. Maar nog steeds is dit ook het moment voor al die mensen om die jongere mensen bewust te maken van hoeveel invloed zij hebben binnen de politiek ook. Kijk. Is natuurlijk niet echt helemaal zo, maar het is een beetje symbolisch veel eigenlijk. Veel belangrijker dan leuk uitdossen en een sigaretje of een biertje naar binnen werken, denk ik. Je stemrecht inderdaad. Precies. Hey, Mai, we gaan zo meteen luisteren naar een stukje van een plaat waar jij mee bent opgegroeid. Happiness van Arashi. Wat is zo belangrijk aan deze plaat? Wat betekent deze plaat eigenlijk voor jongeren? Deze plaat is echt wel symbolisch voor deze dag ook. Het is ook echt een boodschap voor jonge mensen van ga vooruit, kijk niet achterom en pak alles wat je pakken kan en grijp je happiness, nou, dus grijp je geluk. Ik hoor gewoon leef bijna hierin. grijp het moment. Mai voorbij, ik wil je danken voor deze toelichting of Coming of Age Day in Japan. Als je hier niet vrolijk van wordt, happiness van de boyband uit Japan, Arashi. De nieuws-BV. Apretto, het beste dat ik maakte. Zo omschreef Vincent van Gogh ooit zijn schilderij De Aardappeleters. Nou, met dit werk hoopte hij op zijn grote doorbraak. Maar hij oogste vooral veel kritiek. Te donker, te somber of zelfs mislukt. De Aardappeleters, misser of meesterwerk is dus de naam van een speciale tentoonstelling in het Van Gogh Museum. En nu dat door de lockdown dicht is, neemt cabaretier Ryan Pandey en een kijkje voor een online programma vanuit het museum. Goedemiddag, Ryan. Hey, goedemiddag. Nou begreep ik, Ryan, dat jij vlak voor de coronacrisis een museumjaarkaart aanschafte. Je hebt wel een timing, hè? Ja, ik heb perfecte timing. Ik heb het een paar weken voordat alles dichtging, voor de lockdown. Ja, echt iets wat ik ook had kunnen doen. Maar goed, je bent fan van Gogh geworden. Was je ook al fan van de aardappeleters? Nee, ik was totaal geen fan van dat. Ik ben er een paar keer echt een tijdje voor gaan staan. Ja. En toen dacht ik, wat is hier nou zo bijzonder aan? Nou, ik kan het me helemaal voorstellen. Ik kijk er ook naar en ik denk, jeetje, wat een lelijk schilderij. Persoonlijk, hè? Sorry als ik iemand hiermee beledig. Maar waar ben jij dan toch weer fan geworden? Nou, wat heel leuk is, is doordat deze expositie er is, vroegen ze of het leuk is, of het mij leuk leek om een samenwerking aan te gaan. Ja. En omdat ik fan ben van Van Gogh, zei ik sowieso ja. Maar ik heb wat informatie gekregen. Er is ook een boek verschenen over de aardappeleters. Dus met alle informatie die ik heb gelezen, ben ik er eigenlijk alleen maar meer door gefascineerd. Oh, wat is dan één informatiepunt waarvan je zegt van, nou, daardoor ben ik echt gegrepen door de aardappeleters nu? Nou ja, wat ik heel fijn vind is hoe hij omging met de kritiek die hij kreeg op het schilderij. Mm. Dat vind ik heel bijzonder van hem. Het is vooral een persoonlijk ding geweest voor Van Gogh. En waar ik eigenlijk een beetje zelf van ben gaan houden, is dat het voor hem een heel belangrijk schilderij is geweest. En hij is de kunstenaar. Dus hij moet dat bepalen, wat ik heel mooi vind. En ook hoe hij is gaan spelen met donker en licht in het schilderij. Dat vind ik ook heel mooi. Dus ik ben op allemaal accenten gaan letten. Ook lelijke accenten trouwens. Zoals? In het schilderij. Zoals? Die kan je dan, ja, de lijnen schijnen niet helemaal te kloppen als je goed kijkt. En sinds me dat is uitgelegd, kan ik het niet meer niet zien. Dus ik zie het nu de hele tijd. Maar noem eens een lijn waarvan je zegt van, wat mij bijvoorbeeld opvalt, er zit één dame aan tafel, haar hoofd is echt veel groter dan de rest. Bijna groter dan de lamp, heb ik het idee. Ja, de verhoudingen van het lichaam, die kloppen misschien niet helemaal. Ja. Maar ja, we waren er niet bij, hè? Nee, dat is ook wel weer zo. Dat is ook wel weer zo. En je zei trouwens eerder, ik hield vooral van het latere werk van Van Gogh. De aardappeleters is een totaal andere stijl dan schilderijen als bijvoorbeeld de Sterrennacht. Of lijkt het er meer op dan ik denk? Nee, ik vind het heel erg verschillen wel. Alleen vooral bij dit schilderij, de aardappeleters, is hij gaan experimenteren met donker en licht en kleuren die in contrast met elkaar staan. Mm-hmm. En dat is voor mij dan, want het is voor mij eigenlijk een beetje een persoonlijk ding, hoe ik er dan naar kijk, is dat later steeds meer op zijn manier tot uiting gekomen. Oh. Alleen wat weer heel fijn is. Kijk, ik kijk er eigenlijk naar als een soort leek. En ik heb er een bepaald gevoel bij. Maar gelukkig is er morgen ook iemand van het Van Gogh Museum. Gelukkig die is er die een expert. Gaat geven die de expert die de echte informatie gaat geven. Dus tegelijkertijd leer ik er ook weer heel veel van. En ik vind het heel leuk om het te hebben over die fase in zijn leven. Want hij wilde het heel rauw en puur. Wilde hij het boerenleven neerzetten. Ja. En ja, dat is ook iets dat ik heel erg bijzonder vind. Ja. Morgenavond dus krijg jij in een livestream een rondleiding bij de tentoonstelling over de aardappeleters in het Van Gogh Museum. Ja. Daarna geef je dus je eigen review van het schilderij. Je hebt hier al een klein beetje een tipje van de sluier kunnen oplichten. Herken jij trouwens als cabaretier ook iets van jezelf in Van Gogh? Ja, zeker. Ik wil me zeker er niet mee vergelijken, hoor, want ik vind hem fantastisch. Maar wat ik heel mooi vind is dat heel veel cabaretiers, waaronder ik zelf ook, vooral in je eerste voorstelling, begin je eigenlijk een beetje over waar je vandaan komt. Over het leven dat je dan hebt geleerd. Ook je familie, de banden daar. En dat is zo mooi ook aan dit schilderij. Het is eigenlijk, wilde hij laten zien waar hij vandaan komt. En hij wilde het zo rauw en zo eerlijk mogelijk laten zien. En dat is eigenlijk ook waar de godfather van stand-up comedy onbekend staat. Dat is Richard Pryor. Mm. Die is eigenlijk pas echt heel groot geworden op het moment dat hij heel rauw en eerlijk begon te vertellen over zijn leven en hoe hij alles voelde. Ja, en dat voel ik wel heel erg ook bij Van Gogh. Ja, op welke manier vertel jij dan heel rauw en eerlijk hoe jij, waar jij vandaan komt? Ja, de meeste verhalen uit mijn voorstellingen, daar is eigenlijk niks aan gelogen. Het is één op één. Ik probeer het altijd zo eerlijk mogelijk te vertellen. Ja, ik probeer het meestal zo eerlijk mogelijk te vertellen. Altijd op zoek te gaan naar waar dan de pijn zit, waar de emotie zit. En dat is een zoektocht voor mij. Dus dat zit wel heel vaak in mijn voorstelling, ja. Nou, museum, ja. Alleen is het dan gelukkig vaak grappig. Ja, precies. Ja, ik moet er ook vaak om lachen, hoor. Heel veel wat ik ook herken daarin. Hey, museum, jaarkaart, die gaat zich nu wel uitbetalen, of niet? Ja, inderdaad. Nou, wat ze heel mooi hebben gedaan, ze hebben het wel steeds uitgesteld. Dus die museumjaarkaart was uiteindelijk meer dan anderhalf jaar dat die geldig was. Oh, dus dat is, heel mooi. Oh, dat is hartstikke mooi. Daarom. Ja. Hey Ryan, ik wil je bedanken. Ryan's review is morgenavond online te zien. En je kunt je aanmelden via vangoghmuseum.nl. Ryan Pandey, dankjewel hè. Ja, dit was alweer het eerste uur van de Nieuws BV. Maar er volgt nog een half uur, dus blijf lekker hangen. Stay. Al van jongs af aan zetten we ons in voor de dingen die wij belangrijk vinden. Omdat je ergens voorstander van bent. Of ergens fel op tegen. Je kunt je betrokkenheid tonen met een eenmalige like of een leven lang. En zelfs als je er niet meer bent. Op toegif.nl ontdek je hoe jij jouw idealen kunt laten voortleven en welk goed doel daarbij past. Je zal maar een staatslot hebben. De jackpot van 10 januari staat namelijk op 7,5 miljoen euro. En januari is wel heel speciaal, want het regent tonnen. Naast de jackpot maak je nog eens 10 keer extra kans op 100.000 euro. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om een staatslot te kopen. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. De meeste consultants vertellen u graag hoe ze u vanuit een burning platform kunnen navigeren naar een profitable path to growth, gebruikmakend van new digital business models en dynamic reporting. Bij EY Consulting denken we dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. De nieuwe coronavariant Omicron is nu ook in Nederland. U wilt geen bedrijfslockdown. Neem daarom geen risico en laat uw medewerkers wekelijks preventief testen door Medicorps. Medicorps houdt organisaties open. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2021 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, de kinderopvang gaat weer volledig open. Maar corona is niet het enige probleem dat ze in de kindercentra hebben. Er zijn bijvoorbeeld wel erg weinig mannen in werkzaam. Maar doet dat ertoe? En kan het ook anders? Dat hoor je zo hier in de Nieuwsbv. Maar nu eerst, ze zijn beëdigd, de foto is gemaakt. Het kabinet Rutte 4 kan aan de slag. Nu in het NOS Journaal Dorald Megens. Er is een nieuw kabinet en de nieuwe ministers werden een uurtje geleden vastgelegd op de foto op het bordes bij de koning. Politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, het heeft even geduurd, maar vandaag zijn ze dan eindelijk beëdigd. Hoe is dat in zijn werk gegaan? Ja, het was een plechtig moment natuurlijk voor in elk geval de nieuwe bewindslieden. Eerst was vanochtend die beëdiging van de nieuwe ministers in Paleis Noordeinde. De ministers die doorgaan, zoals Rutte natuurlijk, en ook Schouten, Ollongren, Hoekstra en De Jonge, die hoefden niet opnieuw te worden beëdigd, want hun beëdiging blijft gewoon geldig. Nou, en na de beëdiging van de nieuwe ministers waren de staatssecretarissen aan de beurt, die ook allemaal de eed dan wel de belofte hebben afgelegd. En daarmee zijn ze dus nu allemaal in functie. En opmerkelijk daarbij was natuurlijk dat vicepremier Kaag via een videoverbinding werd beëdigd. Dat was nog nooit eerder gebeurd, maar het was in dit geval nodig omdat zij er niet bij mocht zijn vanwege corona. Dus zij zit in quarantaine. En die digitale beëdiging, die klonk zo. De minister van Financiën, tevens vice-minister-president, mevrouw Kaag. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Ja, dat was dus de eedaflegging door minister Kaag. En ook bijzonder was die van staatssecretaris Aukje de Vries van Financiën. Zij komt uit Friesland en dat wil ze weten ook. Staatssecretaris van Financiën, mevrouw de Vries. Dat verklaar je en ontjet ik. Tja. Wilco, de rest van de dag, hoe ziet die eruit voor het kerstverse kabinet? Ja, eigenlijk zoals dat altijd gaat bij het aantreden van een nieuw kabinet. De vertrekkende bewindslieden dragen over aan hun opvolgers. Die waarschuwen ze voor de laatste voetangels en klemmen als het goed is. En ik kan me voorstellen dat de nieuwe minister van Volksgezondheid Kuipers en de vertrekkende minister van Volksgezondheid De Jonge het wel eventjes zullen hebben over de vraag of de lockdown moet worden verlengd in verband met de corona-epidemie. Over die verlenging moet het nieuwe kabinet komende vrijdag een beslissing gaan nemen. Ja, en dan na die portefeuilleoverdracht is de eerste ministerraadsvergadering van het nieuwe kabinet. En vanavond zijn er dan speciale uitzendingen op radio en televisie, ook op Radio 1. En daarin kunnen we kennis maken met de nieuwe bewindslieden. Ja, en dan begint dus het echte werk voor de nieuwe ploeg. Dan kunnen ze echt aan de slag. Het zal ongetwijfeld bij die overdracht gaan over het OMT-advies. Dat adviseert het nieuwe kabinet om het mondkapjesbeleid aan te scherpen. Iedereen vanaf 13 jaar zou buiten een mondkapje moeten gaan dragen als er niet genoeg afstand mogelijk is. En binnen zouden mensen altijd een mondkapje op moeten. Dus ook als er 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Het OMT, het Outbreak Management Team, denkt daarbij aan scholen, horecazaken, culturele instellingen, maar ook aan bedrijven en kantoren, zegt NOS-collega Bas de Vries. Eigenlijk komt het erop neer dat alleen als je met een hele kleine ploeg werkt en ook steeds dezelfde mensen, dezelfde vaste samenstelling met heel veel ruimte om je heen, ook al heb je 1,5 meter, dan mag je zonder mondmasker. In alle andere gevallen, bijvoorbeeld wij hier op de redactie bij de NOS, zouden allemaal een mondmasker moeten dragen. En dat zou dan volgens het OMT een zogeheten medisch mondmasker moeten zijn. Het zijn zeg maar die blauwe maskers die je koopt bij de drogist. Het is tussen papier en stof in. Het betekent inderdaad het einde van die zelfgemaakte maskers die je in allerlei vormen en maten en kleuren in het straatbeeld ziet en die je dan vervolgens zelf mag wassen thuis. Die worden kennelijk toch als minder betrouwbaar gezien. Ja, en het is aan het nieuwe kabinet om te besluiten of die OMT-adviezen over de mondkapjes worden overgenomen. CDA-politicus Mona Keijzer keert niet terug in de Tweede Kamer. Er is nu een plek vrij omdat CDA-leider Hoekstra het kabinet ingaat. Maar Keijzer laat in een verklaring weten die zetel niet in te nemen. De CDA-politicus vertrok in september uit de landelijke politiek nadat ze was ontslagen als staatssecretaris vanwege kritische uitspraken over de coronapas. Ze gaf toen ook haar kamerzetel op. Keijzer schrijft dat ze niet opnieuw de Kamer ingaat omdat ze op een andere manier haar bijdrage aan het coronadebat wil leveren. Bij gemeentehuizen in Groningen staan lange rijen voor het aanvragen van de subsidie van 10.000 euro die huishoudens kunnen krijgen. Die wordt gegeven voor woningverbetering in het aardbevingsgebied. Sinds 9 uur vanochtend kunnen mensen op basis van hun postcode een subsidieaanvraag indienen. In een vluchtelingenkamp voor Rohingya in Bangladesh heeft een grote brand gewoed. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Wel zijn honderden tijdelijke onderkomens in de as gelegd. De prijzen van snijbloemen en van kamer- en tuinplanten zijn met ruim 20% gestegen. De vraag naar bloemen en planten is hoog, terwijl kwekers veel minder leveren door de hoge gasprijzen en transportproblemen. Het NOS-journaal. Kazachstan dan. Daar lijkt de situatie zich wat meer te stabiliseren na de protesten en het geweld van de afgelopen week. Contact daarom met correspondent Geert Groot-Koerkamp. Kunnen we zeggen dat de rust is weergekeerd? Nou, voor heel Kazachstan is het moeilijk om dat te constateren. Maar als we uitgaan van bijvoorbeeld de stad Almaty, de grootste stad van het land, de voormalige hoofdstad, en zeg maar het epicentrum van veel van die gewelddadige gebeurtenissen van de afgelopen week, dan kun je constateren dat daar in ieder geval een relatieve rust is weergekeerd. Journalisten ter plekke zeggen dat ze in ieder geval vanaf vanochtend geen schoten meer hebben gehoord. En dat is bijzonder. Er wordt flink gewerkt aan het herstel van wat er allemaal is verwoest. En de winkels beginnen ook weer te functioneren, want dagelijks was het heel erg moeilijk voor de bewoners van die stad om aan levensmiddelen te komen. Dus het leven herneemt daar in ieder geval geleidelijk zijn normale gang. Maar net als in voorgaande dagen is het heel moeilijk om internetcontact te krijgen met Almaty en is het zicht op alles wat er gebeurt niet zo heel makkelijk. Nee. De president heeft wel in een online bijeenkomst wat laten weten, hè? Ja, hij heeft nogmaals een keer zijn licht laten schijnen op wat er de afgelopen dagen is gebeurd. En herhaalde daarbij dat dit de zwaarste crisis is in het bestaan van Kazachstan sinds de onafhankelijkheid. Wat er is gebeurd omschrijft hij als een poging tot een staatsgreep. Een staatsgreep die volgens hem zorgvuldig en heel lang van tevoren is gepland en wel vanuit het buitenland. Er zouden ook talrijke internationale terroristen aan hebben deelgenomen en vele van hen zouden zich volgens Tokayev hebben vermomd als demonstranten. Nou zijn er ook Russische troepen in het land. Hoe heeft de Russische president daarop gereageerd? Nou, Poetin die sluit zich aan bij wat Tokayev heeft gezegd. Heeft ook omstandig uitgelegd dat het zonneklaar is dat wat er in Kazachstan is gebeurd, dat buitenlandse interventie is. Hij trok een vergelijking met het Maidan. Maidan dus is dat bekende plein in Kiev, in Oekraïne, waar in 2013, 2014 die revolutie zich afspeelde. Poetin zegt dat het zonneklaar was dat de staatsveiligheid van Kazachstan in het geding was. En dat was dus ook een voorwendsel om de hulp in te roepen van Rusland. Formeel dan van een defensiealliantie waar Rusland de leiding heeft. En dat is de reden volgens Poetin waarom nu die Russische troepen daar zijn. En die zullen daar blijven, zei hij, zolang als nodig is tot de orde in Kazachstan is hersteld. Ja, dus het is nog niet helemaal rustig. Ik bedoel, ze zitten er nog en ze blijven er nog even. Ze zitten er nog en ze blijven er nog even. Maar nogmaals, het is zoals gezegd, het is moeilijk om in te schatten hoe de situatie überhaupt in Kazachstan in zijn geheel is. Wat we wel zien, of wat we hebben de afgelopen dagen hebben gezien, er wordt gepraat over een staatsgreep. Maar wat analisten wel zeggen is, er zijn duidelijke aanwijzingen dat er sprake is van een interne machtsstrijd binnen Kazachstan. Tussen aan de ene kant president Tokayev en aan de andere kant mensen die behoren of behoorden tot de clan van oud-president Nazarbayev, die het er niet mee eens zijn dat Tokayev alle macht naar zich toetrekt. En dat is een mogelijke verklaring voor het geweld dat we de afgelopen weken in Kazachstan hebben gezien. En hoe dat verder gaat, dat is moeilijk nu te voorspellen. In ieder geval, zoals gezegd, in het Almaty, in de plek waar het meest onrustig was de afgelopen dagen, daar is nu in ieder geval een relatieve rust ingetreden. Correspondent Geert Groot-Koerkamp, dankjewel. In Oeganda zijn de basisscholen en de middelbare scholen voor het eerst in bijna 2 jaar weer open. Het was wereldwijd de langste schoolsluiting als gevolg van de coronapandemie. De regering vindt heropening van de scholen nu verantwoord, omdat steeds meer onderwijspersoneel is gevaccineerd. Het statistiekbureau van Oeganda denkt dat 30% van de leerlingen niet terugkomt. Dat kan zijn omdat ze geld zijn gaan verdienen voor hun familie of omdat ze zwanger zijn geworden. En ook worden niet alle leraren terugverwacht. Sommige van hen zijn ander werk gaan doen. 9 over 1 is het weer nog plaatselijk bewolkt en het kan wat mistig zijn. Soms ook zon. Blijft vrijwel overal droog bij zo'n 6 graden. Komende nacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. In die opklaringen kan het dan een paar graden gaan vriezen. En ook kan opnieuw mist ontstaan. Morgen overdag neemt de bewolking toe en dan gaat het morgenavond regenen. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Ja, en vandaag zijn eindelijk alle kinderopvangcentra weer open. Ook de buitenschoolse, maar binnen die opvang is er nog steeds een schrijnend gebrek aan mannelijke medewerkers. Slechts 6% van de medewerkers in de Nederlandse kinderopvang is man. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Maar hoe komt dat? En moeten we hier niet iets aan veranderen anno 2022? De Nieuwsbv. Ik ga daarover praten met Nicole Krabbenborg. Zij is algemeen directeur van kinderopvang De Kindergarten. En met Joran Doornewaard, pedagogisch medewerker binnen die opvang. Goedemiddag beiden, hier bij mij in de studio. En op afstand hebben we hangen hoogleraar pedagogiek Louis Tavecchio. Goedemiddag. Goedemiddag. Nicole Krabbenborg, ik begin heel even bij jou. Want je bent directeur van de kindergarten. Hoeveel mannen werken er bij jullie? 74. 74 van de? 2000. Ah. En daarvan zijn er 51 die op vestigingen werken. Oké, dat is dus niet zo heel veel. Als zeker, ik veel te weinig nog. Hoe komt dat eigenlijk, dat jullie zo weinig mannelijke medewerkers in dienst hebben? Ik denk dat de beeldvorming heel erg bijdraagt. En van oudsher hebben toch vrouwen vaak gekozen voor verzorgende beroepen. Mm-hmm. Dat zie je in de zorg, dat zie je in het onderwijs, dat zie je ook bij ons. Ja. We doen daar heel erg ons best voor om juist mannen te interviewen, mannen naar buiten te brengen. Mm-hmm. Want je wil zo ontzettend graag dat elk kind zich kan identificeren aan een pedagogisch medewerker. Ja. En dan is diversiteit zo belangrijk. Hè? Dat zit hem in gender, zit ook in cultuur. Zeker. Dus we proberen zo'n divers mogelijk aanbod aan te bieden. Maar daar hebben we nog wel een weg te gaan, ja, absoluut. En je zegt beeldvorming, wat bedoel je daar dan mee? Ja, ik denk toch dat veel mensen, en wellicht ook mannen, en ik denk dat Joran dat wel kan aanvullen, mm-hmm, toch vaak denken van, oh, die kinderopvang, dat is meer verzorgend, dat past meer bij vrouwen. Ah. Terwijl het zo belangrijk is en mannen juist zoveel toevoegen voor die kinderen. Joran Doornewaard, jij werkt als een van die weinige mannelijke pedagogische medewerkers dus binnen deze organisatie. Wat merk jij daar trouwens van, dat je een van de weinigen bent? Ik merk er zelf niet zo heel veel van. Nee. En als we het hebben over beeldvorming, hè, ook zoals Nicole het schetst, wat zie jij daar dan van die beeldvorming als het gaat om mannen? Ja, je merkt wel dat er soms ouders zijn die het niet leuk vinden of het minder prettig vinden dat er een man werkt. Mm-hmm. Omdat ook mannen toch in het nieuws vaak negatief in het nieuws worden gebracht met de kinderopvang. Negatief als in? Als er iets is gebeurd. Een man heeft een kind aangeraakt op een plek waar het niet hoort aan te raken. Dan wordt het vaak wel in het nieuws heel groot uitgebracht als het een man is. Mm-hmm. En dan komt er een soort van stigma op te hangen. Dus ja. Dat, ja. Dat werkt ook niet mee natuurlijk, nee. Met die beeldvorming in het achterhoofd. Louis Tavecchio, hoogleraar pedagogiek. Wat is volgens u de reden dat er zo weinig mannen werkzaam zijn binnen de kinderopvang in Nederland? Even een kleine correctie. Ik ben voormalig hoogleraar. Dat moet ik er altijd steeds bij zeggen. Anders dan krijg ik een later commentaar. Ja, dat vinden ze niet. Of van anderen. Dus voormalig hoogleraar. Voormalig hoogleraar. Ja, voormalig. Ja. Ik ben al een tijdje met pensioen. Maar ik heb me heel lang bezig gehouden met kinderopvangonderzoek. Mm-hmm. En ja, ik vind het heel erg jammer als ik Nicole iets mag vragen even tussendoor. Tuurlijk. Van die 74 mannen die bij haar organisatie werken. Hoeveel werken er daarvan in de BSO? Ik denk dat 80% wel op de BSO werkt. We hebben echt maar een handjevol mannen die voor 0 tot 4 jaar werken. Hmm. Ja, en dat is voor mij een bruggetje om even zeg maar aan te sluiten bij de beeldvorming. Ja. Dat mannen of mensen, en dan in dit specifieke geval mannen, die met hele jonge kinderen werken. En dat is dus 80% werkt met oudere kinderen vanaf 4 tot 12 in de BSO. En dan blijven er dus van die 74 blijft er een handjevol over die in de crashleeftijd, zoals wij dat dan vaak noemen, tussen 0 en 4 werken. Mm-hmm. En in die crashleeftijd, met name in die leeftijd, is ook die afschuwelijke man Roger M. Zeg ik Roger, zeg ik het nou goed? Roger, u bedoelt Roger? Nee, Roger is het volgens mij. Ja, die in ieder geval destijds zo heeft huisgehouden. Juist. In het Hofnarretje. Ja. In 2010, ja, geloof ik. De misbruikzaken, Robert. Ja, en dat was vooral met hele jonge kinderen, als ik me niet vergis. En ja, dat beeld, dat afschuwelijke beeld, dat zit nog altijd in het geheugen van heel veel mensen. Mm-hmm. En dan is het al gauw van, ja, een man met hele jonge kinderen, wat ziet die man daar nou in? Dat is één punt. Kan die wel even goed zorgen, troosten, knuffelen als een vrouw? Mm-hmm. En die toch meer dat zorgstereotype om zich heen hebben. Hangen, wou ik zeggen, maar dat klinkt niet aardig. Mm. Maar het is juist zo belangrijk dat mannen ook een kans krijgen om die kant van hun persoonlijkheid en competentie te laten zien. Dat zij ook kunnen troosten en zorgen en knuffelen. En dat ze dat ook met hele jonge kinderen kunnen. En dat het niet een afschuwelijke uitzondering moet zijn. Zoals een handjevol een enkele keer eens een man zien die met hele jonge kinderen ook goed kan omgaan. Ja. Dat versterkt een verkeerd beeld. Dat is heel zonde. Ja. Joran Doornewaard, ik zag jou knikken toen hoe je dit allemaal uitlegde. Ik kan me voorstellen, hè, ook wat je eerder vertelde, dit soort incidenten, dit soort beeldvorming ook in de media, argwanende ouders, die daar ook natuurlijk weer een mening over hebben. Dat moet ook met jou persoonlijk iets doen, of niet? Ja, ja, zeker. Want wat gebeurt er dan bij jou? Nou, het begint al bij mijn opleiding. Ik heb pedagogisch medewerker kinderopvang gestudeerd. En daar was ik de enige man in een klas van 20. Okay. En daar begonnen de docenten ook vaak wel van, nou, je bent een man in de kinderopvang, dus houd rekening met dat er ouders kunnen zijn die het niet oké vinden. En zelf werk nu 3 jaar ongeveer in de kinderopvang, nog niet nare ervaringen meegemaakt, maar ik ben er wel onbewust mee bezig. Mm-hmm. Bijvoorbeeld als een kind in de broek heeft geplast, ja, dan doe ik het liever niet, puur om uit angst hoe ouders kunnen reageren. Terwijl het eigenlijk gewoon iets is wat bij mijn takenpakket hoort. Ik moet een kind kunnen verzorgen. Ja. En ik word er ook in opgeleid. Ik word opgeleid in luiers verschonen. Hoe doe je dat? Dus dat het me eigenlijk een beetje weerhoudt om het te doen. Om het niet te doen, ja. Ja, dus dat beïnvloedt gewoon je werk, ook dagelijks. Nicole Krabbenborg, hoe ondervangen jullie dit? Hoe begeleiden jullie Joran hierin? Ja, we bieden heel veel trainingen aan. We bieden enerzijds trainingen aan vestigingsmanagers. Mm-hmm. Hè, van hoe begeleid je pedagogisch medewerkers, de mannelijke pedagogisch medewerkers. Hè? Wat doet het met een teamdynamiek als het allemaal met vrouwen zijn? Maar vooral ook, hoe ga je om met de zorgen van ouders? Ja. En anderzijds organiseren wij ook, we noemen het dan de mannenbijeenkomsten. Dat echte mannen met elkaar intervisie hebben, ervaringen delen. Maar ook echt, wat hebben jullie nodig? Wat hebben jullie nodig van ons als kindergarten? Ja. Wat heb je nodig van elkaar, van je manager? Hoe ga je die gesprekken aan? Hoe kunnen we je erbij helpen? Ja, want Joran, wat zou je nodig hebben van eigenlijk de directie, de mensen die eigenlijk bestuur doen? Ja, het stukje vertrouwen. Ja. Ja, en dat merk ik wel bij kindergarten al. Eigenlijk sinds ik werk hier nu net een half jaar. En vanaf dag 1 dat ik mijn sollicitatie eigenlijk heb gehad, kwam er al een heel erg vertrouwensbeeld. En toen ik eenmaal aan het werk kwam, toen kwam er een mannenbijeenkomst. Mm-hmm. En daar zit je dan ook echt met mannelijke collega's eigenlijk en ervaringen te delen. En daar heb ik ook wel van 2 mannen verhalen gehoord die echt op gesprek zijn geweest, klachten hebben gehad en echt gewoon dat hele proces hebben moeten doorstaan. En toen dacht ik wel zo, dat zijn wel echt hoe het privé bij diegene gaat, die wordt privé ook gewoon... Ja, dat is echt niet... Dat wil je niet meemaken. Maar dat zijn dus verhalen waar mannen zelfs geconfronteerd worden... met wantrouwende ouders of dat ze ergens van beschuldigd worden. Mag ik iets over opmerken? Uiteraard. En of iets vragen ook aan Nicole en Joran. Ja. Is het niet zo dat het via ogenprincipe... dat er altijd moet worden gekeken bij bijvoorbeeld het verschonen van een luier... of anderszins een situatie waar je alleen bent met een kind... als pedagogisch medewerker, is dat principe nog steeds... actueel. Absoluut. En wordt dat strikt toegepast. Ja. En zo ja, wordt dat dan ook niet heel duidelijk aan de ouders verteld. Ja. Van deze man of deze medewerker is nooit alleen als hij of zij een luier verschoont. Ja. Er is altijd iemand bij of in de aanwezigheid. Ja. Klopt dat? Ja, is absoluut. Dat nog steeds zo? Dat is nog steeds zo. En we zijn heel transparant met allemaal glas. Niemand staat alleen. En dat leggen we uiteraard ook uit. Een tweede is dat wij... ook heel erg kijken naar de seksuele ontwikkeling van kinderen. Want daar zit het toch vaak op. Hè? Dus wij hebben alle medewerkers getraind. Maar ook hebben we webinars voor ouders. Om ze echt ook mee te nemen in... wij kunnen als volwassenen echt door een volwassenenbril kijken... naar hetgeen wat kinderen aan het ontdekken zijn. Dus op het moment dat kinderen bepaalde opmerkingen maken... want dat hebben we in het verleden dus gehad thuis... Voor opmerkingen bijvoorbeeld dan? Mag ik je piemel zien? Ah, zo. En dan kunnen ouders zich zorgen maken... Ja. Terwijl dat gewoon bij het ontdekken van een kindje kan. Ja, een onschuldige opmerkingen, ontwikkeling en nieuwsgierigheid. Maar dat betekent dan toch, Joran, als die regels bestaan... waardoor je stel bij het verschonen van een luier... je weet, er is altijd iemand anders ook bij... want jullie werken altijd met z'n tweeën... dat je daar comfortabeler eigenlijk bij zou moeten voelen. Of gaat dat niet zo op de werkvloer in de praktijk? Je moet toch veel doen? Bij mij persoonlijk niet. Nee? Nee, het heeft wel echt tijd gekost om... dat knopje gewoon weg te doen. Want vaak dan moet je gewoon een knopje omzetten... en denk je, ja, dit hoort gewoon bij mijn takenpakket. En ik weet, mijn collega's staan bij me. Dus en als ik bijvoorbeeld een kind verschoon op de wc... is de deur altijd open. Dus als er iemand langsloopt, ze zien het altijd. Maar toch ergens in je achterhoofd blijven van... ja, hoe gaan ouders hierop reageren als ik vertel van... goh, uw kind heeft in de broek geplast bijvoorbeeld... en ik heb uw kind verschoond. Ja, ik ben persoonlijk toch wel bang voor een nare reactie van ze of zo. Nou, dat blijft dus toch ergens drijven. Jullie organiseren bijeenkomsten, Nicole. Ja. Daar worden verschillende onderwerpen besproken. Mm-hmm. Je zei het net al, het gesprek ook met mannen aan te gaan. Wanneer is het dan wel gelukt? Wanneer is dat succesvol? Nou, ik denk dat het belangrijkste is dat iedereen zich heel comfortabel voelt... dat ze het gesprek aangaan, op een hele goede manier het gesprek aangaan. Want wat je wil, is dat je de ouders meeneemt met de zorgen die ze hebben... en dat je vooral die zorgen weg kan nemen. Dat is zo belangrijk. Ja. En daar zowel de vestigingsmanagers als ook alle mannelijke collega's in trainen... dat helpt enorm. Ja. Jullie zijn trouwens actief bezig met het binnenhalen van mannelijke medewerkers. Dat zei je al aan het begin, Nicole. Hoe loopt dat? Loopt steeds beter. Ja. We hebben heel bewust allemaal mannen geïnterviewd. En die hebben we helemaal op social media overal geplaatst. En dan zien we ook dat er steeds meer mannen binnenkomen. We zouden het fantastisch vinden. Want nogmaals, je wil het beste voor de kinderen. En voor de kinderen is het zo goed om een veel breder aanbod te krijgen van pedagogische medewerkers. Ik denk voor jou ook toch, Joran, als er meer mannelijke collega's zijn, dat het werk misschien ook wel prettiger wordt of makkelijker voor je. Ja, het is wel leuk. Want je kan wel met. Ja, als man werk je toch net iets anders dan je vrouwelijke collega's. Ja? Je bent toch net wat. Mag ik daar iets over vragen? Nee, ga je gang. Nicole, ik herinner me dat Nicole. Een van de eerste zinnen die ze zei was: mannen kunnen zoveel toevoegen. Mm-hmm. Nou, daar wil ik graag iets over horen van de mensen in de praktijk, maar met name van Joran. Het is altijd moeilijk om mannen en vrouwen te vergelijken. Genderidentiteit en zo, nou, discussie gaan we nu niet aan. Nee. Maar Joran, wat voegen mannen naar jouw mening toe in de kinderopvang? Dat is een hele goede vraag. Die had ik ook op mijn lijstje staan. Wat goed, vertel Joran. Nou, je merkt toch dat je, als je kinderen hebt met een moslimcultuur... Op de groep hebt, die zijn thuis ook gewend... om meer van de mannen aan te nemen dan van de vrouwen. Dus als je diverse kinderen hebt, heb je ook diverse culturen. Mm-hmm. En het ene cultuur neemt wat sneller dingen aan van een man dan van een vrouw. Mm. Daar merk je het heel erg in. Wat ik persoonlijk heb, ik ben nog wel eens van... voor mij mogen ze best wel even stoeien. Terwijl bijvoorbeeld een vrouwelijke collega zou het al sneller stoppen, zodat het niet escaleert. En ik denk, aan de ene kant laat het maar escaleren, want daar leren ze ook weer van. Of gewoon gek meedoen met voetbal. Dus je brengt gewoon een andere energie daar op de vloer en bij die kinderen. Het is een interessante denkoefening. En ik ben blij dat ik die met jullie heb mogen doen. En ik hoop dat er meer mannen zich aanmelden. Ik wil jullie bedanken. Oud-hoogleraar pedagogiek Louis Tavecchio. Pedagogisch medewerker Joran Doornewaard. En natuurlijk kinderopvangdirecteur Nicole Krabbeborg. Dank je wel. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Ja, dan wil ik afsluiten met Afghanistan. Want de armoede daar is enorm. En al enige tijd dringt de kou zich zo op dat UNICEF vreest dat hier aan 1 miljoen kinderen zullen overlijden deze winter. Nou, je weet het, wij in de Nieuwsbv die besteden al sinds half december aandacht hieraan. Want waarom wordt er geen Giro 555-actie opgetuigd hiervoor? Dat is nog steeds niet gebeurd. Maar je kunt de Afghanen wel degelijk helpen. Dat kan door te doneren op Winter in Afghanistan. Dat is een actie van UNHCR. Ja, en dat doen we dan maar in afwachting van een gezamenlijke Nederlandse actie. Zoals, weet je nog, in 2005, toen we massaal in actie kwamen voor Indonesië na de tsunami. En daar hoorde natuurlijk ook een muzieknummer bij. Een oceaan van verdriet vraagt om meer dan een lied. Maar toch. Ik wil niet zeggen dat ik alle goede doelen steun. En ook niet dat ik arme mensen altijd ondersteun. Ik wil niet beweren dat ik zelf nou zo heilig ben. Ik kan niet zeggen dat ik dagelijks alle kranten lees. En ook niet dat ik alle vrezen van het leven vrees. Ik zal niet beweren dat ik op elke barricade sta. Maar dat betekent niet dat ik mijn ogen sluit voor onrecht en verdriet. Dat de wereld het maar uitzoekt zonder mij. Dat ik niet opensta, graag mijn steentje bij. Nee, dat betekent niet dat ik niet door heb wat je voor ellende ziet. Ik weet ook, ik kan soms iets doen. En als je iets kan doen, waarom zou je dat dan niet? Artiesten voor Azië met Als je iets kan doen. Ja, dit was alweer het einde van de Nieuwsbv. En na de Nieuwsbv blijf je tegenwoordig lekker hangen voor Bureau Buitenland. Want Sophie Derksen, in één zin, wat behandelen jullie vandaag? Ja, deze week praten Amerika en Rusland op hoog niveau over de crisis aan de Oekraïnse grens. Wij vragen ons af, waar blijft Europa eigenlijk in dat alles? Interessante vraag. Morgen zit ik hier weer voor een geheel nieuwe Nieuwsbv. Tot dan. Dag. Je hebt voordeeltjes en je hebt groots winstpakken. Naar Macro dus, want daar vind je eindeloos veel aanbiedingen met de laagste prijsgarantie. Winstpakken? Doe het groots. Doe het Macro. Nu 25% korting op tefalpannen. Pak je winst. Dat zal je net zien. Heb je eindelijk een baan gevonden die je leuk vindt? Word je zomaar opeens ontslagen? Daar sta je dan, met al je spullen buiten. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. Goed nieuws voor iedereen die ooit BMW wil rijden. Dit is het moment om in te stappen. Want voor €399 per maand rijdt u nu al een BMW 1-serie met private lease. Dat is all-in, dus u hoeft alleen nog te tanken. De BMW 1-serie. Nu vanaf €399 per maand. BMW. Maakt rijden geweldig. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl.